wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 20 dzień marca, jest 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankatli i Romuald Bójcik. W całym kraju dziś rolnicze protesty, blokady ustawiono m.in. na trasach szybkiego ruchu i przy wyjazdach z miast. Dziś albo jutro dowiemy się, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec policjanta, który na proteście miał w rolników rzucać kostką brukową. Projektem ustawy o nadaniu językowi śląskiemu statusu języka regionalnego zajmą się dziś posłowie. W całym kraju dziś rolnicze protesty. Policja ostrzega przed utrudnieniami w ruchu. Blokady ustawiono w kilkuset miejscach, m.in. na trasach szybkiego ruchu i przy wyjazdach z miast. Od rana trwa manifestacja przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Bardzo zła opłacalność. Napływ produktów z Ukrainy. Po prostu nie ma gdzie sprzedać swojego towaru. No, sytuacja zła. Po prostu ręce opadają. Tak jakby pan chodzi do pracy, ale pan wypłaty nie miał. Trzeba robić za darmo praktycznie. Ceny, co trzeba zrobić z tym polem, nie wynagradzają tego, co jest potem z tego zysk. Pracujemy hobbystycznie, można powiedzieć. A nawet niektórzy to dokładają do interesu na dzień dzisiejszy. Dopóki się nic nie zmieni, to będzie coraz gorzej. Rolnicy domagają się przede wszystkim kontyngentów na towary rolne z Ukrainy oraz głębokich zmian w unijnym Zielonym Ładzie. O dużych nadwyżkach zboża z poprzedniego roku mówi Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Mają one sięgać 9 milionów ton. Co najmniej musimy 5 milionów ton wypakować do 6. I z roku na rok mamy większy zapas. 2 lata temu mieliśmy 3, rok temu 4 miliony ton. Firmy dobudowują silosów, coraz większe zapasy. Zamiast to sprzedawać, to można było wszystko na początku wojny zrobić. O piątkowej korekcie Zielonego Ładu zaproponowanej przez Komisję Europejską mówił wczoraj premier Donald Tusk. Nie ma ugorowania, nie ma kontroli i kar, ani żadnej warunkowości, przymusowości dla wszystkich do 10 hektarów. Wśród organizatorów są często ci, którzy dysponują dużo większymi gospodarstwami. No ale jednak do 10 hektarów to jest wyraźna większość polskich rolników i oni są zwolnieni z jakichkolwiek kontroli i kar związanych z niewykonywaniem wymogów europejskich. Szef rządu przypomniał, że zmiany te musi jeszcze zatwierdzić Europarlament i Rada Europejska. Wczoraj w Jasionce na Podkarpaciu minister Czesław Siekierski spotkał się z protestującymi rolnikami. Szef resortu zadeklarował m.in. zwiększenie dopłat do tony zboża, wsparcie dla hodowców oraz obniżenie podatku rolnego. Stwierdził także, że Ukraina obiecała do minimum ograniczyć tranzyt produktów przez Polskę od początku kwietnia. Obie strony wyraziły chęć podpisania wstępnego porozumienia. Efekty rozmów mają za godzinę przedstawić przedstawiciele rządu i protestujących. Dziś albo jutro będzie wiadomo, czy i jakie konsekwencje spotkają policjanta, który na proteście rolników miał rzucić czymś w manifestantów. Zapowiedział to w Polskim Radiu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jeżeli w jakikolwiek sposób prawo zostało złamane, czy policjant zachował się niezgodnie z procedurami, to będą konsekwencje. Nie chcę tutaj przesądzać, bo też nie wiemy dokładnie, co zdarzyło się w ramach tej sytuacji. Natomiast wiem, że nie ma żadnego przyzwolenia na łamanie procedur. Szef MSWiA ma nadzieję, że dzisiejszy protest będzie pokojowy, a jego uczestnicy będą przestrzegać prawa. Zapewnił jednocześnie, że nie ma zgody na niezgodne z prawem zachowania policjantów. Projektem ustawy o nadaniu językowi śląskiemu statusu języka regionalnego zajmie się dziś Sejm. Mogłoby się to stać od września przyszłego roku, mówi senator Halina Bieda z Koalicji Obywatelskiej. Trzeba stworzyć podstawę programową, trzeba stworzyć przepisy przejściowe dotyczące, kto będzie mógł nauczać. Wstępnie ustaliliśmy, że najlepiej by było, gdyby język został wprowadzony w początkowych etapach kształcenia, czyli pierwsza klasa, czwarta klasa szkoły podstawowej, bo to są te kolejne etapy, i potem pierwsza klasa szkoły średniej, a sukcesywnie w kolejnych latach, żeby była już potem pierwsza i druga i tak dalej. Projektem zajmie się Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W ostatnim spisie powszechnym narodowość śląską zadeklarowało ponad 590 tysięcy osób. Pomoc dla Ukrainy ma być głównym tematem rozpoczynającego się jutro unijnego szczytu. Szef Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy i zapewnił go o solidarności. Łączenie z Wołodymyrem Zełenskim zaplanowano także podczas obrad w Brukseli.

Też się prosi, żeby skorzystać z okazji. Majka Jeżowska na taśmie przed chwilą, a teraz Majka Jeżowska na żywo w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Od rana mam dobry humor, bo jestem od wielu, wielu, wielu lat z powrotem w radiowej Trójce. SOS to jest ważny głos właściwie, który trzeba wysłać. Już kolejny raz sygnał SOS. Właściwie od wielu lat mówi się o tym zgubnym wpływie człowieka na miejsce, w którym żyje. Brudzimy ten nasz dom, niszczymy ten nasz dom, nie szanujemy przyrody i środowiska. No i nasze spotkanie zbiega się właśnie z publikacją raportu, który mówi, że jesteśmy bardzo blisko. A przy okazji też wzięła się udział w akcji, bo woda była zasłona. To jest kampania WWF Polska. Związane również to działanie jest z Godziną dla Ziemi. Tak. To w najbliższą sobotę o 20:30. Muszę powiedzieć, że piękne zdjęcie. O, dziękuję bardzo. Wiesz, to cała sesja z udziałem ambasadorów w kampanii Godzina dla Ziemi, bo woda była zasłona, miała być bardzo naturalna i właściwie zero make-upu. Natomiast każdy z ambasadorów symbolizuje inną rzekę i w związku z czym ma albo łzy, albo jakieś rany na twarzy. Ja jestem odrą umęczoną algami. Cieszę się, że jestem akurat odrą, bo odra to jest symbol w ogóle umęczenia wszystkich polskich rzek. I ja sama sobie nie zdawałam sprawy, biorąc w tej kampanii, jak poważna jest sytuacja. A co dopiero słuchacze radia, czy widzowie, czy Polacy, którzy na co dzień po prostu idą do pracy i nie myślą o tym. Więc takie kampanie uświadamiają nam, w jakiej są sytuacji nasze rzeki. Otóż 99% polskich rzek jest zanieczyszczona. No, jeśli tylko 1% wszystkich rzek, a tak mówimy, mamy piękną Polskę, piękne lasy, jeziora, rzeki, zachwalamy dla turystów, a tylko 1% rzek jest przyjazny, zdrowy, tak, żeby z nich korzystać. To jest przerażająca liczba, proszę państwa, naprawdę. I kiedy podjęłam to wyzwanie, żeby zostać odrą umęczoną algami i uświadomiłam sobie, że podczas tej katastrofy ekologicznej, która miała miejsce na Odrze 2 lata temu. Tak, i to był ten moment, kiedy zaczęliśmy w ogóle o tym rozmawiać. Rozmawiać, tak, bo wcześniej, no dobra, środowisko. Ja sama nagrałam piosenkę Moja Planeta w latach, na początku lat 90., ponieważ czułam, że śpiewając piosenki, pisząc piosenki, występując przed najmłodszą publicznością, mam obowiązek uczyć ich od małego, że to jest nasz dom, że planeta już wtedy wołała o pomoc SOS. A dzisiaj jesteśmy w dużo, dużo gorszej sytuacji, więc to, że w Odrze zginęło ponad 200 milionów 200 milionów. Czy czujecie tą liczbę? Słyszycie? Co to jest? Ponad 200 milionów żywych organizmów. Nie do odbudowania, prawda? To jest nieodwracalna, naprawdę odwracalna masakra, którą zrobił człowiek. I ja bardzo proszę wszystkich, którzy mają ochotę komentować, wdawać się w dyskusję, czy WWF Polska miało prawo użyć frazy, bo woda była zasłona. Przecież to jest nie na miejscu porównywanie z przemocą do kobiet. Nie. To my, ludzie, również doprowadziliśmy do ruiny zdrowia polskie rzeki i to, że woda była zasłona, to naprawdę chodzi o to, że zanieczyszczenie to jest nic innego jak masakryczne zasolenie rzek. Tak jest i to jest ten właśnie problem. Ja dlatego celowo zacząłem naszą rozmowę od zwrócenia uwagi na to zdjęcie, bo faktycznie jest zjawiskowe, niesamowita sesja i twoja, ale też innych osób, które wzięły w tym udział, ale ty śpiewałaś, że wszystkie dzieci nasze są, wiemy, wszyscy to pamiętamy, natomiast teraz słowo dzieci zastępujemy rzekami. Tak. Ja nawet na planie tej sesji, udzielając wywiadu, jakoś tak sobie to skojarzyłam i mówię, wiecie państwo, kiedyś śpiewałam wszystkie dzieci nasze są, a teraz mówię wszystkie rzeki nasze są. Nie zapominajmy o tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to zasolenie rzek. Dlatego, że to my wybudowaliśmy kopalnie, to my wprowadzamy tamy na rzeki, to my regulujemy rzeki. To jest problem, prawda? Regulacji rzek. I rzeka nieuregulowana jest nam bardziej dużo przyjazna, jeśli chodzi o suszę, o powodzie. Ona sobie da radę z wodami deszczowymi. Uregulowana rzeka bardzo szybko nas po prostu pogrąża. Ale też i temat... ta renaturyzacja tak. jest celem tej akcji, powrót do renaturyzacji rzek. I to nie chodzi tylko o zwrócenie uwagi na ten problem, ale żebyście państwo podpisywali petycje. Przy każdym naszym zdjęciu ambasadorów w social mediach, ale przede wszystkim na stronie WWF Polska i na moich social mediach jest petycja do podpisania, petycja do premiera. Tak. I jeśli zbierzemy 1 000 000 podpisów, a na nasz duży kraj to nie jest chyba dużo. To realne. Jest realne. Tak możemy powiedzieć wprost. To nie chodzi o to, żebyście patrzyli, jakie mam fajne zdjęcie z algami na twarzy, bo rzeczywiście te algi, złote algi były przyczyną katastrofy, bo one się rozwijają właśnie w tym zanieczyszczonym, zasolonym środowisku wodnym. I to nie chodzi o to, żebyśmy teraz nawet rozmawiali o tym, tylko żebyśmy wszyscy podpisali petycję. Petycja jest dostępna. Wtedy będziemy mieć takie realne poczucie, że coś robimy. Tak jest. I to jest ten pierwszy krok, który można wykonać. Kolejny to jest w najbliższą sobotę godzina dla Ziemi i też przy okazji można to połączyć z akcją i też widząc, co się dzieje w mediach społecznościowych, ludzie też już się organizują, czyli akcja sprzątania brzegów rzek. Możemy w sobotę wybrać się w naszym miejscu zamieszkania razem z dziećmi, posprzątać chociaż trochę tę planetę, czyli wykonać takie działanie, które ktoś może z boku powiedzieć, że jest to kropla w morzu potrzeb albo w rzekach, ale to jest już ten początek. To jest kropla, tak, która może przerodzić się w fajny strumień, czerwący potok i ja zachęcam, żebyście państwo szli ze swoimi dzieciakami, bo ja widzę po sobie, po mojej synowej, która jest innym pokoleniem, która jest bardzo odpowiedzialna za środowisko. Przykład, nie segreguje śmieci na przykład. A moja wnuczka już też ma to wpajane, więc jeśli pójdziemy w sobotę, wybierzemy się nad rzekę całymi rodzinami, to myślę, że będziemy mieli wszyscy takie poczucie, że działamy wspólnie i przyzwyczajimy młodsze pokolenie do tego, że to jest święty obowiązek, że to musi nam wejść w krew. Tak jak sprzątamy mieszkanie, tak, dom, tak po prostu tak. Posprzątajmy w końcu swój pokój po zabawie, zabawkami. Naszą planetę. Przypominamy, sobota 20:30, godzina dla Ziemi, ale też akcja sprzątania brzegów rzek. Proszę zwrócić uwagę na te plakaty, ale też na to, co ze sobą niosą, czyli bo woda była zasłona. W tej akcji też między innymi Michał Piruk jako Bóg cierpiący, też Iga Kreft jako Przez uzwykłe, proszę państwa. Chłodnica za życia uwięziona. Jest też Ula Dębska jako Wisła lamentująca. Michał Rozkoszny Rozkosz jako prądnik systemem udręczony. Sytuacja dotyczy całego kraju. To nie jest tylko i wyłącznie rozmowa o Odrze czy Wiśle. To jest po prostu tylko przykład pięciu rzek. Ale tak jak mówię, no jeśli 99% rzek błaga o naszą uwagę. To jest naprawdę bardzo źle. To nie mamy być z czego dumni. Jeszcze jest jeden temat związany z jubileuszem. Ojej! Dobrze, właśnie. Korzystając z okazji. To zapraszamy. Drodzy słuchacze, trójkowi. W tym roku obchodzę jubileusz 45-lecia, wiem, trudno uwierzyć, od debiutu, od tego roku, kiedyś wszystko się zaczęło dla mnie. Dostałam się do Akademii Muzycznej na Wydział Muzyki Rozrywkowej, wygrałam Festiwal Krajów Nadbałtyckich, podpisałam kontrakt na płytę, więc to jest ten rok, od którego liczę swoje wejście smoka, a że jest rok smoka w tym roku, więc muszę świętować z przytupem. Będzie koncert jubileuszowy na antenie telewizji Polsat i festiwalu w Sopocie, ale również i chciałabym podczas tego koncertu zrobić taki wizual zbudowany ze zdjęć, które przez te 45 lat robiliśmy sobie wspólnie. I wiem, że dzisiejsi 40-latkowie mają na pewno zdjęcie ze mną sprzed 20 na przykład lat, 30, bo po koncertach przychodzą do mnie dorośli ludzie i pokazują mi w telefonie: pani Majko, to ja. 25 lat temu. I to jest wzruszające. Czyli... A dzisiaj jestem z córeczką i bardzo proszę, zróbmy sobie takie samo zdjęcie. Czyli więc wiem, zdjęcia, że macie te zdjęcia. Tak, przysyłajcie. Kontaktując się między innymi przez oficjalny profil. Możecie nawet przysyłać profil. To trójki. Dobrze, będziemy zbierać. A wy mi przyślecie. Tak, ale przysyłajcie na, albo na moje social media, po prostu w wiadomościach prywatnych. Ja to wszystko zbieram, już mam trochę i sobie wyobrażacie, że będziecie wszyscy razem ze mną na tym koncercie jubileuszowym w Sopocie, bo będziecie na wizualu. No tak, i powiedziała to Majka Jeżowska, czyli nasza mama. No tak właściwie możemy powiedzieć. My, 30-40-latkowie wychowani na twojej muzyce. No to muzyce. Prawda, bo mój syn jest za w twoim wieku, Radku, drogi. Dziękuję pięknie za przyjęcie zaproszenia i proszę pamiętać o kampanii Bo woda była zasłona. Proszę pamiętać też o akcji, która w najbliższą sobotę, Godzina dla Ziemi, WWF Polska. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkie rzeki nasze są, pamiętajcie. I wiosna astronomiczna przyszła, także wiosna to zawsze zmiany i niech to będzie po prostu dla nas dobry czas. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Bo Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kola nitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po 8. Przed nami kolejny raport z dróg. Dzisiaj bardzo gorąco na drogach. Hanna Hardy i Polski Radio Kierowców. No i niestety to widać na mapach. Spore korki na przykład na trasie S8 to skutek protestu rolników. Na wysokości Sycowa mamy utrudnienia w dwóch miejscach. Na węźle Syców Zachód na 77 kilometrze S8 jest nieprzejezdna w obie strony. Policja kieruje na objazdy. Kolejne problemy mamy na węźle Syców Wschód. To jest 83 kilometr. Tu zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia. W Gorzowie Wielkopolskim i okolicach należy spodziewać się blokady na węzłach Południe, Zachód i Północ. Od godziny 10 protest ma objąć ulicę Kasprzaka w ciągu drogi krajowej nr 22. Trasa będzie okresowo blokowana, co oznacza oczekiwanie na możliwość przejazdu przez dłuższy czas. Przy Kostomłotach na czwórce w stronę Wrocławia mamy zator. Utrudnienia są też na S8 na węźle Kępno, pomiędzy węzłami Kępno i Bralin. To 95 kilometr. Tu zderzyły się dwie ciężarówki. Droga jest zamknięta. I jeszcze krajowa jedynka. Pszczyna Kobiór na 581 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z busem i zwężona jest jezdnia w kierunku Tychów. Wyłączony z ruchu jest jeden pas. Czas na serwisy Trójki, w skrócie Anna Kowalik-Brancati. Najpóźniej do końca tygodnia poznamy nowego komendanta głównego policji. Zapowiedział to w polskim radiu szef MSWiA Marcin Kierwiński. W ciągu najbliższych dwóch dni ta decyzja kadrowa dotycząca powołania nowego komendanta zostanie przez pana premiera podjęta. Ja w każdym razie tak rozmawiałem z panem premierem, że stosowny wniosek zostanie sformułowany. Od 22 grudnia obowiązki szefa policji pełni Marek Boroń. Szef resortu spraw wewnętrznych dodał, że w najbliższych dniach przedstawi również wyniki kontroli wewnętrznej w policji w sprawie incydentu z Black Hawkiem. W kwestii aborcji Polacy chcą wziąć sprawę w swoje ręce, pisze Super Express. Gazeta publikuje wyniki najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster. Zdaniem 56% pytanych powinno się odbyć referendum aborcyjne. Odpowiedzi na nie udzieliło 28%, a 16% odpowiedziało nie wiem. Chęć udziału w takim referendum wyraziło 73% ankietowanych. Kilka dronów zaatakowało miasto Engels w Rosji. Władze ogłosiły, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 4 maszyny. W pobliżu miasta znajduje się baza wojskowa, w której stacjonują rosyjskie bombowce strategiczne. Tu 160 są wykorzystywane do przeprowadzania ostrzałów ukraińskich miast i obiektów infrastruktury krytycznej. Jeśli Europa będzie płacić, Stany Zjednoczone pozostaną w NATO, powiedział w brytyjskiej stacji GB News Donald Trump. Ubiegający się o powrót do Białego Domu były prezydent USA potępił kraje Unii Europejskiej za czerpanie korzyści i wezwał je do płacenia uczciwej części wydatków na obronność, jeżeli chcą zapewnić sobie amerykańskie wsparcie. Pełny serwis Trójki o 9:00. A w studiu zgodnie z obietnicą Dariusz Urbanowicz ponownie czas na sport w Trójce. I zaczynamy od siatkówki. Asseco Resovia zdobyła Puchar CEF, pokonawszy w rewanżu finałowym SVG Lüneburg 3-0. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu rozegranym na wyjeździe Resovia również triumfowała 3-0. Wczoraj wystarczyłyby więc dwa wygrane sety, ale Fabian Drzyzga z kolegami nie zamierzali oddać Niemcom ani jednego. Przyjemny ciężar i bardzo smakuje. To duże zwycięstwo, jednak historyczne dla klubu, dla polskiej siatkówki. Naprawdę ja je doceniam bardzo. Wytrzymaliśmy trudniejsze okresy. No na pewno zrobiliśmy tam duży krok do zwycięstwa, do tego, żeby grać na pewno w momentach trudniejszych spokojniej. Ale zespół z Lüneburga też grał dużo, dużo lepiej. Myślę, że naszym największym atutem była cierpliwość, bo co dzisiaj chłopaki z Lüneburga bronili albo asekurowali, no to ręce nam czasami opadały, ale na szczęście gdzieś to domknęliśmy i możemy się cieszyć ze zwycięstwa. Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła wystartują w Planicy w kończącym sezon skoków narciarskich Pucharze Świata w Lotach. W składzie brakuje Pawła Wąska, a jego absencję tłumaczy trener kadry Tomasz Turnbichler. Podjęliśmy decyzję o zakończeniu sezonu przez Pawła na zwycięstwie w Pucharze Kontynentalnym. Wszyscy wiemy, jakie trudności sprawiają mu loty. Tu nie ma żadnej tajemnicy, a Planica jest najtrudniejszym mamutem na świecie. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie skończyć z dobrymi odczuciami i skupieniem na regeneracji przed przygotowaniami do kolejnego sezonu. pierwszy z konkursów w Planicy w piątek, jutro kwalifikacje. Magda Linet wypadła za burtę turnieju singlistek Miami Open. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Łesią Curenką już w pierwszej rundzie 6-2, 1-6 i 6-4. Dziś czeka nas pojedynek Magdaleny Fręch z Kamilą Giorgi, Włoszką. Zwyciężczyni zagra w drugiej rundzie z Igą Świątek. I na koniec rugby i zwolnienie trenera reprezentacji Polski Chrisa Hita. Walijczyk pełnił funkcję selekcjonera od wiosny 2021 roku. W tym czasie wprowadził zespół do elitarnych rozgrywek Rugby Europe Championship. Jednak w ostatni weekend Polacy spadli do niższej ligi. Wyjaśnia prezes Polskiego Związku Rugby Jarosław Prasał. Przyjęliśmy raport Chrisa, cele, które były przed Chrisem podczas zawierania 3-letniego kontraktu, a mianowicie przygotowanie drużyny do awansu i gry w rozgrywkach Rugby Europe Championship. Przyjęliśmy raport końcowy. Zarząd podjął decyzję po zakończeniu kontraktu Chrisa Hita o rozpoczęciu konkursu na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Sport w Trójce wróci już popołudniową porą. Także proszę zostać z nami. A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na Pomorzu i Kręcach Wschodnich możliwy słaby deszcz. W Bieszczadach słabe opady śniegu jeszcze. Na termometrach od 7-8 stopni na wschodzie i miejscami nad morzem do 13-14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby. To pora na Trójkę. 35 minut po 8. To jest hymn Nowak w Trójce i Piasek. No jak tak dalej pójdzie, to cała planeta stanie się taką piaszczystą planetą. Dzisiaj sporo o klimacie, ale też mówiliśmy o rodzinnych ogródkach działkowych, a właściwie o tym, że RODOSy, tak zwane RODOSy, cieszą się zainteresowaniem fliperów, czyli osób, które skupują nieruchomości, aby potem drożej je odsprzedać. Sytuacja wygląda w ten sposób, przynajmniej tu we Wrocławiu. Ja byłem posiadaczem działki przez 50 lat. Odsprzedałem działkę i młodym ludziom okazali się, że to prawdziwi działkowcy, ale niestety okazało się, że wszyscy ci młodzi ludzie dookoła to nie są działkowcy, tylko to są relaksowicze, więc imprezy trwają od piątku do soboty wieczór, a nawet czasami do niedzieli wieczór. Z jednej strony osoby flipujące, z drugiej strony deweloperzy. No, RODOSy są takimi atrakcyjnymi kąskami z uwagi na lokalizację, a to przecież zielone płuca wielu miast. Make a one man weep, make another man sing. Yeah. to pora na Trójkę. 8.45 zbliża się, a to jest czas salonu politycznego Trójki. Dzisiaj gościem Sylwii Białek. Już za chwilę będzie poseł Przemysław Wipler, czyli wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, poseł Konfederacji. U nas rano sporo tematów związanych oczywiście z nadejściem astronomicznej wiosny. Jutro ta kalendarzowa, ale przede wszystkim też z ekologią. Przypominamy o godzinie dla Ziemi, która o 20.30 się rozpocznie. W najbliższą sobotę, ale wcześniej będzie można posprzątać brzegi rzek, bo woda była zasłona. Ta kampania. I o tym też mówiliśmy. Dziękujemy pięknie za wspólną pobudkę. Michał Jakubik, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest poseł Konfederacji, kandydat na prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczący Komisji do spraw Pegasusa, Przemysław Wipler. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. No trzeba powiedzieć, że dzisiaj ma pan połowiczny sukces na koncie, połowiczny, ponieważ w Sejmie rozpoczną się prace nad projektem Konfederacji dotyczącym podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, minimum 60 tysięcy złotych. Jak to się stało, że marszałek Sejmu wyciągnął ten projekt z zamrażarki? Marszałek spełnia swoją obietnicę, którą dał pierwszego dnia, gdy zostawał marszałkiem. Powiedział wtedy, że dwie pierwsze zmiany, które pojawią się, to że przed Sejmu znikną barierki. Jak się okazuje, one pojawiają się i znikają. I powiedział też, że zniknie zamrażarka sejmowa, że nie będzie mroził projektów opozycji, czyli będzie nadawał im bieg. Ponieważ wiemy, że w ostatnich 8 latach projekty opozycji w ogóle nie był im nadawany bieg. Nie uznawali posłowie. Lewica twierdzi, że cały czas ta zamrażarka działa, wspominając o aborcji. Oni będą czekać z projektami aborcyjnymi dużo krócej niż Konfederacja czekała na swój projekt. My ten projekt złożyliśmy pierwszego dnia Sejmu i czekaliśmy ponad 100 dni, żeby pan marszałek nam pozwolił pracować nad projektem ustawy, który z realizacją obietnicy wyborczej koalicjanta pana marszałka Hołowni, czyli Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej. No właśnie, to takie trochę sprawdzam dla rządu. To jest takie sprawdzam, skoro Donald Tusk chce mówić sprawdzam i stawia pod murem Szymona Hołownię w kwestii projektów aborcyjnych. Jeżeli Donald Tusk doprowadził do tego, że pod jego nieobecność bardzo agresywnie Szymon Hołownia był atakowany przez posłanki i Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, które żądały szybszych prac nad projektami aborcyjnymi. Pomimo tego, iż Donald Tusk doskonale wie, że żaden projekt proaborcyjny nie zostanie uchwalony, nie wejdzie do polskiego porządku prawnego, bo każdy z tych projektów zawetuje prezydent Andrzej Duda i to wie każdy. Najbardziej niepełnosprawny polityk, najbardziej nierozumiejący rzeczywistości, to akurat rozumie z obu stron, z tego sporu politycznego i z tej trzeciej, którą my jesteśmy jako Konfederacja, to Donald Tusk chce wrzucać te granaty do szamba, żeby pokazywać, że Szymon Hołownia ma inny stosunek do kwestii aborcji niż ten taki, można powiedzieć, koalicyjny mainstream, że politycy PSL-u to są ludzie o konserwatywniejszych poglądach niż wielu polityków, czy Nowoczesnej, czy Platformy Obywatelskiej, czy zwłaszcza Lewicy. Więc ja rozumiem doskonale, dlaczego pan marszałek Hołownia z uśmiechem na twarzy powiedział: drogi kolego Donaldzie, drogi przyjacielu premierze, to teraz jak ty mnie poszczułeś tymi dziewczynami agresywnie mnie atakującymi, następnie tego samego dnia pałowaliście i pacyfikowaliście i polewaliście gazem pieprzowym rolników. Ciebie tu nie było, był Sejm, ja się z tego wszystkiego musiałem tłumaczyć. To ty z okazji 100 dni rządu, 100 konkretów, wytłumacz się z tego swojego konkretu, którym jest kwota wolna 60 tysięcy złotych. Jeżeli koledzy z Konfederacji... Czyli trochę psikusa zrobił marszałek Sejmu premierowi? To znów nawet najmniej sprawny umysłowo polityk wie, że to nie jest tak, że na 100 dni rządu, gdy Donald Tusk dostaje jedną ze swoich koronnych obietnic, którą walczył o elektorat Konfederacji, a była to kwota wolna 60 tysięcy złotych dla każdego Polaka, to był taki radykalny postulat podatkowy, i tym walczyła Koalicja Obywatelska o wyborców z Konfederacją. Trzecia droga walczyła z nami postulatem dobrowolnego ZUS-u. I jakąś parodię tego postulatu dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców chcę zaprezentować, bo dobry wolny ZUS miał polegać na tym, że przedsiębiorca, który jest majętny, ma kilka mieszkań, ma majątek i ma zapewnioną emeryturę, nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne, bo je ma zabezpieczone z uwagi na to, że ma się naprawdę dobrze, nie jest w sytuacji pracownika najemnego, który ledwie wiąże koniec z końcem, niczego na emeryturę nie odłoży i za niego państwo przymusowo na kontach odkłada pieniądze, żeby wypłacać mu emeryturę. Tylko tymi dwoma tym... postulatami z nami konkurowała Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska, więc my mówimy teraz, sprawdzam, idziemy z projektem Donalda Tuska, jego hasłem sztandarowym, jego pani poseł Leszczyny, która była taką twarzą wtedy nie służby zdrowia, ale pomysłów gospodarczych. No i dzisiaj będziemy sobie o tym dyskutować, co z tym dalej no zrobić. Tylko problem w tym, że premier wczoraj zapowiedział, że w tym roku to na pewno to nie wejdzie w życie. Pani redaktor, jeżeli oni wpiszą inną, ale nic się nie zmieniło w budżecie od kampanii wyborczej, nic. Nawet mogę powiedzieć, wpływy są wyższe, realizowane. Rząd twierdzi, że jest zaskoczony tym, co tam zastał. Ponieważ rząd zmienił budżet Mateusza Morawieckiego, dołożył kilkadziesiąt miliardów deficytu. Nie wiem, czym są zaskoczeni, ponieważ budżet Mateusza Morawieckiego przewidywał określony poziom wpływów budżetowych i minął styczeń, minął luty, te wpływy budżetowe są realizowane z naddatkiem. Wydatki są zatwierdzone w budżecie. Rząd nie może wydawać więcej niż jest zatwierdzone w budżecie. Jeżeli chodzi o wydatki zbrojeniowe, to po to wymyślał różne patenty rząd Morawieckiego, żeby one nie były wpisywane do budżetu, żebyśmy się w Korei finansowali, żebyśmy mieli specjalny leasing i inne źródła finansowania tych wydatków zbrojeniowych, żeby one nie wchodziły wprost w dług, nie obciążały tego długu. Czyli jak Koalicja Obywatelska nie poprze państwa to projektu? To się ośmieszy. To się ośmieszy i będzie ponosiła straty wśród polskich podatników i przedsiębiorców. W wszystkich konkretach Donald Tusk, robiąc to, co robi, zachowuje się, jak kiedyś mówiono Leszku Balcerowiczu, że jak mówi, że coś zabierze, to zabierze, jak mówi, że coś da, to mówi. I Donald Tusk w tym momencie funduje nam i jego ekipa różnego rodzaju bardzo kontrowersyjne ruchy, tak jak na przykład pani wiceminister sprawiedliwości, która chce zwolnić 1/4 więźniów, żeby pozostali mieli więcej luzów w więzieniach i żeby się lepiej czuli, albo mówiąca w Dzień Kobiet, że więzienia zostały stworzone nie dla kobiet, więc one bardziej cierpią tą samą karę niż mężczyźni, więc co będzie im kraty na różowo malować, czy różowe poduszki wstawiać, no to są takie wypowiedzi, które bulwersują Polaków a nikt nam nie obiecywał, że 1/4 więźniów się będzie po wyborach wypuszczać z więzień, a obietnice, które były, żadna nie jest realizowana. Kilkanaście punktów ze 100 konkretów na 100 dni, no to jest mniej niż pała. W żadnym systemie żaden uczeń takiego testu by nie zdał. To jest niedostateczny, bardzo mocny niedostateczny. Czyli stawia pan jedynkę rządowi Donalda Tuska po 100 dniach. Natomiast Sami sobie ustawili poprzeczkę i do niej nawet nie doskoczyli. To nie jest tak, że my mieliśmy wysoko oczekiwaną, wysoko podniesioną poprzeczkę. Donald Tusk, mówiąc o 100 konkretach, na 100 dni sam ustawił sobie bardzo wysoko poprzeczkę i się nawet do niej nie zbliżył. Kilkanaście spełnionych postulatów na 100, to jeszcze raz powiem, w żadnym teście to nie jest więcej niż niedostateczne. To nie jest mierne, to jest mocno niedostateczne. A Konfederacja poprze wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego? Nie znam argumentacji do tego wniosku. Nie znam argumentów, ale jeżeli będzie to tak robione jak próby przejmowania Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratury Krajowej, próby przejmowania mediów publicznych, nam się bardzo nie podobały media publiczne. Nigdy bym u pani redaktor nie był, gdyby nadal rządziło Prawo i Sprawiedliwość. A teraz pan jest. Jestem. I to było niesprawiedliwe, to było nie fair, ale sposób, w jaki techniczny te kwestie były przeprowadzane, ale był bulwersujący. Był bulwersujący i dlatego politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli podstawy, by się jakoś tam obrażać i do państwa nie chodzić na swoją krzywdę, co mnie nie mogę powiedzieć. No to mogę powiedzieć, sami sobie robią krzywdę, że nie korzystają z mediów publicznych, ale niestety niestety w wielu innych obszarach te zmiany, które są przeprowadzane. I co z tym wnioskiem w sprawie Trybunału Stanu? Musimy go poznać. Ja go nie znam, a jestem z tych polityków, którzy nie mówią o dokumentach bez ich przeczytania. Chcę poznać argumentację. Nie wiem, co nowego się pojawiło. A jak będzie przekonująca? Nie będę mówił o tym, co wywnioskowałem z dokumentu, którego nie czytałem. Przeczytam, a może jak pan oceniał pracę prezesa NBP? Pracę prezesa NBP-u byłem mocno krytyczny. Uważam, że on bardzo dużo dołożył się do tego, jak wysoka była inflacja. Uważam, że prowadził politykę w sposób taki niezgodny z misją Narodowego Banku Polskiego, którym jest niezależność. On nie był niezależny, on nie był daleko od polityki, on bardzo blisko współpracował z polityką, z politykami. Uważam też, że miał wpływ na różnego rodzaju procesy rządowe negatywne na poziomie legislacyjnym. Uważam też, że to, że takie osoby jak Jacek Kurski po tym, jak przestał być szefem telewizji publicznej, został dyrektorem w Banku Światowym zgłoszonym przez pana prezesa Glapińskiego. To, że Narodowy Bank Polski stał się przechowalnią dla polityków Prawa i Sprawiedliwości i ludzi, którzy mają twardą ścieżkę polityczną. To nie jest ścieżka bankowa, finansowa, ale tam szli ludzi o kompetencjach, ale kompetencjach politycznych, którzy powinni zajmować stanowiska, funkcje polityczne, a nie być menadżerem w najważniejszym banku w Polsce, w instytucji, która stabilność systemu bankowego ma zapewniać. I temu trzeba się przyjrzeć. Proszę powiedzieć, jakie pana zdaniem rząd popełnił błędy w dialogu z rolnikami, ponieważ pojawiają się kolejne propozycje. Zielony Ład będzie modyfikowany. W nocy napłynęły informacje z Brukseli, że zmieniana będzie umowa o handlu bezcłowym z Ukrainy, częściowe porozumienie z rolnikami. Ministerstwo Rolnictwa udało się wynegocjować, a rolnicy nadal protestują. I nie wiem nic o żadnym częściowym porozumieniu i nie wiem, z jakimi rolnikami. Wiosiące odbywały się rozmowy. Ale to jest kwestia też, można powiedzieć, na ile reprezentatywne były osoby, które prowadziły rozmowy w Jesionce, ale zaczynając od rzeczy najważniejszej. Nie było dobre użycie gazu i przemocy wobec rolników protestujących ostatnio w Sejmie. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Nawet wobec tych, którzy byli agresywni? Ale Sławomir Mentzen, nasz kolega poseł, nie był agresywny, a dostał gazem jak tłum ludzi, którzy nie byli agresywni w sytuacji, gdy nie było potrzeby. I z tego mają być wyciągnięte konsekwencje, tak zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Mam nadzieję, bo to jest kwestia wiarygodności pana ministra Kierwińskiego. Jak on pokaże, że wyciągnął konsekwencje, że coś się zmieniło w tym obszarze, to ja sam będę głosował przeciw wotum nieufności dla niego, jak on pokaże, że się obronił, że wyciągnął z tego wnioski, że było okej. Bo to nie jest tak, że składamy wniosek, czy jesteśmy gotowi poprzeć wniosek o wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego, a on pokazuje, że zadziałał tak, jak wielu ministrów spraw wewnętrznych wcześniej nie zadziałało i my nadal będziemy wspierać ten wniosek. Tym się różnimy od naszych kolegów z PiS-u. Oni będą zawsze twardą taką opozycją i czy ktoś ma rację, czy nie ma, czy się poprawił, czy nie, będą go napadać. Jeżeli chodzi o rolników, to po pierwsze, granica nadal jest otwarta. Nadal płyną produkty z Ukrainy do Polski i do Unii Europejskiej, a coraz więcej mamy dowodów i z badań wynika, że to są produkty, które nigdy do obiegu nie powinny zostać dopuszczone. Tu się nic nie zmieniło. Nic istotnego się nie zmieniło, jeżeli chodzi o legislację. Tylko cały czas ma być, ma się zmienić, ma się wydarzyć. A ludzie, którzy teraz protestują, za chwilę będą orać, będą siać, będą przygotowywać pola pod uprawę, nie wiedząc, czy gdy będzie trzeba to zbierać z pól, to co posiali, czy znów nie będą w plecy, znów nie przegrają konkurencji z niecelonymi produktami z obszarów, w którym można produkować taniej, efektywniej, bez przepisów prawa unijnego. Czyli te rozmowy za wolno są prowadzone. Może pan powiedzieć, a nie mówiłem, bo przestrzegał pan, że zapraszanie jako świadka prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na początek prac komisji to jest błąd, z tego względu, że najpierw trzeba zebrać dowody, dokumentację, żeby zadawać konkretne pytania, bo tak pan prezes będzie mógł mówić, że nie wiedział. No i trzeba, tak naprawdę czas by dopiero pokazał, czy rzeczywiście nie wiedział, czy był okłamywany, czy był wprowadzany w błąd. Kto będzie kolejnym świadkiem? Jak te prace komisji powinny teraz przebiegać, pana zdaniem? Nie wiemy, ale ja nie wiem, jako wiceprzewodniczący komisji. Zgłosiliśmy świadków na chwilę obecną 16. takich do przesłuchania, ale moim zdaniem mamy tak mało dokumentów i tak powoli one spływają, że pani przewodnicząca i osoby z koalicji rządzącej powinny wpłynąć na swoich kolegów z różnych instytucji, które mają przesyłać nam dokumenty, bo to się wreszcie zaczęło dziać. Jak porównuję pracę naszej komisji z innymi komisjami śledczymi, jak słucham kolegów z komisji do spraw afery wizowej, że oni dostali 4 terabajty danych, to jest gigantyczna liczba danych, maile, nie maile, poskanowane dokumenty, tam jest bardzo duży materiał, bardzo dużo do czytania, a my dostaliśmy zaledwie akta jednego postępowania, które zostało umorzone za poprzednich rządów, dotyczącego właśnie nielegalnego i z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych zakupu systemu Pegasus. Potrzebujemy dużo więcej danych, by przesłuchiwać